tarjoaa monipuolisen musiikkisekoituksen. En taju, miten saatten toimii. Sul täytyy olla supervoimi. Tuoreet uutuudet ja parhaat hitit vuosien takaa. Nothing's right, I'm sorry. I'm all out of faith. This is how. Ja vanhaa. Tämä on Lähiradio. All the times that you rain on my parade. And all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well I ain't. And I didn't wanna write a song, 'cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up, and baby I'll be moving on. And I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you, and she likes everyone. And I never like to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job. No niin, se on kuulkaas nyt underground-humina aika. Jätetään nuo Justin Bieberit muille soitettavaksi. Me laitamme jotain vähän toisenlaista, kuten tuossa äsken taidettiin jotain mainostaakin erilaista musiikkia. Seuraavaksi siis ja aloituskappaleena Richard Ace ja Can't Get Enough. Ja tää on Studio One Soul, vanhaa kunnon jamaikalaista poljentoa, ja näin se kulkee. I've heard people say that. Too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. The many times that we've loved and shared love. My darling. Can't get enough of your love, baby. Girl, I don't know why. I can't get enough of your love, baby. Some things I can't get used to. No matter how I try. It's not the more you give, it's the more I want. And baby, that's no lie. What can I say? What am I gonna do? How should I feel when everything is you? What kind of love is this that you're giving me? Is it a kiss or just because you're sweet, my darling? I can't get enough of your love, baby. I don't know why. Can't get used to. No matter how I try. It's like the more you give, it's the more I want. And baby, that's no lie. What can I say? What am I gonna do? How should I feel when everything is you? What kind of love is this that you're giving me? Is it a kiss just because you're sweet, my darling? Your love. though you may not drive a great big Cadillac. Gangsta white walls, TV antennas in the back. You may not have a car at all, but remember, brothers and sisters, you can still stand tall. Just be thankful for what you got. Though you may not drive a great big Cadillac, diamond in the back, sunroof top, digging the scene with a gangster lean, gangster white walls, TV antennas in the back. You may not have a car at all, brothers and sisters, you can still stand tall. Just be thankful for what you got. Diamond in the back, sunroof top, digging the scene with a gangster lean. Diamond in the back, sunroof top, digging the scene with a gangster lean. Diamond in the back, sunroof top, digging the scene with a gangster lean. Though you may not drive a great big Cadillac, gangsta white walls, TV antennas in the back. You may not have a car at all, but remember, brothers and sisters, you can still stand tall. Diamond in the back, sunroof top, digging the scene with a gangster lean. Diamond in the back, sunroof top, digging the scene with a gangster lean. Näin. Siinä sitten olikin seuraava, jossa oli tästä. Niin, kun edellinen oli siis Can't Get Enough, niin tässä sitten, mihin sitä biisi nyt häviskään? Joo. Niin, se oli William de Vaughan, Be Thankful for What You Got. Et jos ei voi saada tarpeekseen, niin oo kuitenkin kiitollinen siitä, mitä oot saanut. Joopa joo, siinäpä elämäohjetta kyllikseen. Joo, ne niistä ohjeista. Laitetaan Elmore Jamesia, vanha kunno Elmore ja Dust My Broom. I'm getting up. niin, sehän oli Infectious Grooves. Kiva kaipu oli muuten tässä, eikö ollutkin? Niin, se oli siis Frustrated Again niminen kappale. Ja tässä on vielä noin vartti, joten turhiin läpinöitä välttääksemme laitetaan lisää musiikkia. Seuraavaksi tuleekin Pilli Piipari. Joo, Huge L, herra huulevyltään ja Pilli Piipari. Ja sehän menee niin kuin näin. Jep, jep, se oli Michelangelo. Kyllä, mutta ei tämä kyseinen maalari tietenkään. Mutta joo, siis Okei oli biisin nimi, jos se ei tullut selväksi. Se oli levyltä One Voice Many. Niin, 10 minuuttia, joten lisää musiikkia. Jotenkin tuosta äskeisestä biisistä on kyllä mainittava, että siitä tuli aika voimakkaasti mieleen tämmöinen lyhyt elokuva, opetusleffa suorastaan. Tai itse asiassa se onkin, Trukkikuski Klaus. Ettekää se YouTubesta, niin kyllä te sitten hiffaatte. Mutta musiikkia. George Thorogood, ja nyt tulee kovaa kamaa, Hard Stuff, saman nimiseltä levyltä. Yeah. Nine, sehän oli Megadeth ja Insomnia. Todella tiukkaa tavaraa tämäkin, ja varsinkin jos kärsii kyseisestä vaivasta. Mutta ei siinä, kohta uutisia ja sitä ennen vielä Wigwam heittää biisin nimeltään Ghastly and Diabolical Mist levyltä Hard and Horny. On his eyeballs and a butcher's sausage slicer on his tongue, and a vulture on his shoulders, and a crocodile that bit in his thumb. Lähiradio. Lähellä sinua. Ja tulossa on uutiset. Tämä tulostin on sotkenut näitä papereita aika tavalla. Toivottavasti ne tulee järjestyksessä. Seuraavaksi Lähiradiolla Jorma Elovaaran uutiset. Uutisotsikot. Oikeusministeriö tilaa selvityksen perustuslain toimivuudesta ja mahdollisista tarkistamistarpeista. Selvitys toimii pohjana, kun harkitaan, tarvitseeko perustuslain tarkistamista varten asettaa ensi hallituskaudelle valmisteluhankkeen. Selvityksessä on tarkoitus arvioida perustuslain säännösten toimivuutta, erityisesti lainsäädäntötyön näkökulmasta ja selvittää perustuslain tulkintakäytännön kehittymistä. Selvityksen tekee Helsingin yliopiston emeritusprofessori Mikael Hidén. Selvitys luovutetaan oikeusministeriölle maaliskuun lopussa. Turvakotipaikkoja tulee lisätä nopeasti ja alkoholin käytön ongelmiin on puututtava, vaatii lapsiasiainvaltuutettu. Vuodesta 2008 alkanut nuorten alkoholin käytön vähentyminen näyttää valtuutetun mukaan pysähtyneen. Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila huomauttaa, että keväällä 2017 tehdyn kouluterveyskyselyn mukaan 8 ja 9 luokkien oppilaiden alkoholin käyttö on kääntynyt kasvuun. Samaan aikaan lasten kiireelliset sijoitukset ovat kasvaneet vuonna 2017. Kasvua edelliseen vuoteen oli 15%. Eduskunnan päätökset ovat olleet vastuuta vailla. Vastuutonta on myös se, että valtio ei ole varautunut ensi vuoden talousarviossa alkoholin kulutuksen kasvuun, lapsiasiainvaltuutettu Kurttila sanoi tiedotteessa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan alkoholin kulutus on kääntynyt nousun kuluvan vuoden tammi-elokuussa. Uusnatsistinen pohjoismainen vastarintaliike pyytää korkeinta oikeutta kieltämään Turun hovioikeuden lakkautuspäätöksen toimeenpanon tai määräämään sen keskeytettäväksi. Myös pohjoismaiselle vastarintaliikkeelle varoja hankkineen Pohjoinen perinneyhdistyksen toiminnalle asetetut rajoitukset halutaan peruutettavaksi. Yhdistyksen verkkokauppa ja lehteä ryhdyttiin lopettamaan jo Pirkanmaan käräjäoikeuden päätöksen jälkeen. Pohjoismaisen vastarintaliikkeen johtohahmojen ja pohjoisen perinteen korkeammalta oikeudella tiistaina saapuneessa valituslupahakemuksessa pyydetään lakkautuksen sijasta antamaan enintään varoitus. Turun hovioikeus lakkautti syyskuussa pohjoismaisen vastarintaliikkeen ja siihen kytkeytyvien osastojen toiminnan lain ja hyvien tapojen sekä yleisen edun vastaisena. Pohjoismainen vastarintaliike on kuitenkin jatkanut toimintaansa. Lakkauttamistoimista tulisi valittajan mukaan luopua jo ennen korkeimman oikeuden päätöstä siksi, että esimerkiksi Pohjoinen perinneyhdistyksen toimintaan puuttuminen on jo aiheuttanut taloudellista vahinkoa. Valittajat katsovat, että Pohjoismaisen vastarintaliikkeen Suomen osaston lakkautus ilman lainvoimasta tuomiota olisi merkittävä myös yhdistyksen kansainvälisten kytkentöjen vuoksi. Pohjoismaisen vastarintaliikkeen Ruotsin osasto on järjestäytynyt poliittiseksi puolueeksi. Pohjanmaan poliisi varoittaa tiliä yhteystietojen kalasteluyrityksistä. Ihmisille on poliisin mukaan lähetetty pankin nimissä sähköpostia, jossa pyydetään päivittämään yhteystietoja sekä tekemään järjestelmäpäivitys annetun linkin välityksellä. Toimiviin tietokoneisiin ei koskaan tehdä järjestelmäpäivityksiä. Sähköpostin jälkeen pankin nimissä on soitettu kyseiselle henkilölle, jossa on pyydetty antamaan avainkortin tunnuslukuja. Pop-pankin lisäksi Säästöpankin ja S-pankin nimissä on tehty vastaavia yhteystietojen kalasteluyrityksiä. Kyseessä on kuitenkin huijaus ja poliisi muistuttaa, ettei mikään pankki toimi näin. Viestin linkkiä ei pidä missään nimessä avata, eikä mitään henkilö, pankki tai yhteystietoja antaa. Itse asiassa nyt on kyllä sillä lailla, että pankki ei koskaan lähetä sähköpostia. Poliisin mukaan tiedot päätyvät järjestäytyneen kansainvälisen rikollisuuden käyttöön. Tietojen joutuminen väärin käsiin voi johtaa vakaviin taloudellisiin vahinkoihin, sillä kalastelijat joko käyttävät niitä itse tai käyvät niillä kauppaa myymällä tiedot eteenpäin rikollisiin tarkoituksiin. Vanhuspalvelulaki mitoittaa tarvittavien hoitajien määrän. Vanhusten hoidossa on kuitenkin paljastunut useita tapauksia, joissa työvuorolistoissa on haamuhoitajia vaadittavien tuntien täyteen saamiseksi. Karmeimpia esimerkkejä ovat kuolleet hoitajat. Jaska Jokunen tai joku työntekijä, joka on joskus tehnyt keikkaa ja hänen nimeään on käytetty useampaan kertaan. Ammattiliitto Superin puheenjohtaja Silja Paavola kertoo huomenta Suomen haastattelussa. Paavolan mukaan ongelma on se, että laitoksessa tai kotihoidossa tai jossain muussa hoitomuodossa riittäisi oikeasti tarpeeksi henkilökuntaa hoitamaan sen kuntoisia ihmisiä, joita paikoissa on. Tekstiviestilahjoitus palvelun käyttäjiksi ilmoittautuu verkkosivulla ainakin yksi pääkaupunkiseudulla toimiva uskonnollinen yhteisö. Tekstiviestilahjoitus.fi tuntuu kuitenkin kovin kalliilta tavalta kerätä rahaa. Palvelu perii lahjoituksista 25% siivun. 20 euron lahjoituksesta palvelumaksu on siis peräti 5 €. Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat lokakuussa pääkaupunkiseudulla 1,3%, muualla maassa 0,8% syyskuuhun verrattuna, kertoo Tilastokeskus. Espoossa hinnat putosivat 3,7% ja Vantaalla 2,3%, sen sijaan Tampereella ja Turussa hinnat nousivat yli 3%. Helsingissä ja Oulussa hinnat pysyvät lähes ennallaan. Espoon Hanurannan asukkaat ovat päättäneet myydä tonttinsa rakennusyhtiölle sen sijaan, että vastustaisivat muutoksia kotikulmillaan. Alue on Espoon kaitaalla sijaitseva Hanuranta, metsäinen omakotitaloalue järven läheisyydessä, 300 metrin päässä tulevasta kaitaan. Metroasemasta. Tilanne on erikoinen ja poikkeuksellinen. Tavallisesti kaupunki kaavoittaa. Asukkaat vastustavat ja rakennusyhtiöt rakentavat. Sopimuksen rakennusyhtiön kanssa on allekirjoittanut 4 asunto-osakeyhtiötä kiinteistön omistajineen, se tarkoittaa 10 alueen asukkaita. Asukkaiden toiminnalla näyttää olevan hurjia seurauksia. Nyt Espoon kaupunkisuunnittelun kaavailut alueelle ovat muuttuneet. Alueesta piti tulla matalan asuntorakentamisen alue, mutta nyt sinne ollaankin kaavoittamassa kerrostaloja, mahdollisesti jopa 12 kerroksen korkuisia. Asukkaiden rakennusyhtiön sopimus vaikutti Espoon suunnitelmiin myöntää kaupungin asemakaava päällikkö Ossi Keränen. Mikäli asukkaat eivät olisi lähteneet rakennusyhtiön kelkkaan, olisi Hannusranta todennäköisesti jäänyt lähes ennalleen. Keräsen mukaan uudet kerrostalomerkinnät Hannusrannan asemakaavan luonnoksessa ovat kuitenkin täysin osa yleiskaavan mukaisia. Lion Airin koneen ei olisi pitänyt lentää, sillä siinä oli havaittu edellisellä lennolla tekninen ongelma, kertoo Indonesian viranomaisten alustava raportti lokakuisesta lentoturmasta. Turmassa kuoli 189 ihmistä, kun kone syöksyi mereen. Turmatutkinen kansallisen liikenneturvallisuuskomitean johtaja Nurtsahjo Uttomo kertoi keskiviikkona, että heidän tietojensa mukaan koneessa lennolla Denpasarista Jakartaan oli teknisiä ongelmia, mutta lentäjä päätti jatkaa lentoa. Kone ei ollut lentokuntoinen, sen olisi pitänyt jatkaa lentämistä. Viranomaisten mukaan lentoyhtiön on parannettava turvallisuuskulttuuriaan. Tiedot annettiin Indonesian parlamentille. Raportti ei kerro lopullista syytä turmalle. näin. Sehän oli Samla Mammas Manna Dundrets Fröjder. No jo on nimi. Mutta siis tuollainen kiva pikku kappale tuosta. Eikös ollutkin lystikäs? Juu, ja tuota. Musiikkia lisää. Mun piti tuolta etsiä tuo NCG-4594, vai oliko se NGC-4594? Jompi kumpi, koska siitähän minä tuossa aiemmin puhuin. No en mä tiedä, en mä vissiin maininnut, että tässä lähetyksessä siitä. Sitten mä hukkasin se, tossahan se onkin. Niin, NGC-4594. Ja se tunnetaan paremmin nimellä Sombrero Galaxy, mutta tää bändi tunnetaan vaan tuolla ihmeyhdistelmällä. Skipping Through the Night on levy ja siitä 7. kappale nimeltään Forever Gone. Thank you. Baby, you roll smoothly into her. We'll be right back. Näin, se oli Flywheel, aka Cactus Gasoline, Girl Like You, alternative version. Seuraavaksi tulee kans sellainen vähän alternatiivi versio Blind Faithin kappaleesta. Can't Find My Way Home on biisi. Tää on sellainen, no, eri versio sillain, niin, no, kuunnelkapa, niin tiedätte. Mutta tätä ei nyt löydy mun ymmärtääkseni ainakaan. No, mulla on se kokoelma, missä on, onko siinä 4 vai 6 Claptonin levyä ja siitä on sitten se biisi, tämä samainen biisi julkaistu, mutta lyhyempänä versiona, että tämä on joku tällainen previously unreleased tai jotain sellaista, mutta klassikko kappale, kuunnelkaa. Throne and leave your body alone. Somebody must. lätisitteli läskibassoa. Niin, mikäs se nyt olikaan? Kiva Klingons siis tietysti. Uranus-levyltään ja Deep Space 69. Juu, ja silmiin tuossa uutisotsikoita Chigallessani osui tämmöinen Accept-aiheinen uutinen, että Acceptin basisti lähtee bändistä. Se on siellä 40 vuotta paukutellut menemään sillä bassollansa ja lauleskellutkin vielä, mutta ei siis enää. Vuodesta 76 on mies siellä lätkytellyt menemään ja nyt lähti. No, laitetaan sitten yksi Acceptin biisi siitä hyvästä Predator-levyltä, Digging in the Dirt. Tässä tämä Peter Baltes vielä paukuttelee sitä bassoonsa. Watch out! And I don't know why. Got a 96 ears and 96 eyes. I got a new way train that's driving me insane. Turn right, so push the piston inside. Oh baby, I don't care, cause maybe I'm scared. I'm the repo mag, it's a true mofag rocket. And it's just because I'm an undead fly. And I don't know why, and I don't know why, but it says it. Rock tonight, and I say pfff. And I don't know why. Sehän oli Mad Sin ja Human Fly Ampikory levyltään. Niin, semmoista läskibasson lätinä. Seuraava ei oo. Seuraava on Rocky Erickson. Ja kaveri ajattelee vähän demoneita näköjään. Ainakin biisin nimi on I Think of Demons. We'll be right back.

Jep, jep, se oli Nick Drake kappaleellaan Poor Boy, levyltä Brüterlauter, niin poika raukka. Johtukohan se siitä, että Rocky ajatteli demoneita, niin Nick oli sitä mieltä, että poika raukka. Sama kai toi, mutta musiikkia vain ja kevyttä keskellä päivää, hyvää päivää ja niin edelleen, hieno ilma ja näin. Eikä ole vihreätä ulkona varsinaisesti, mutta seuraava kappale kyllä kertoo jostain vihreydestä. Green Desert on kappaleen nimi samannimiseltä levyltään ja yhtyeenä Tangerine Dream. hiljaa mä loikoilen. Kaikon ylös alaisin tauko ja breikki. Ai poika, heräsi just, ei salaisuksi kerrottava. Da da da, tutti fanni tutti. Aika tuhlata aika hiljasta, tauko ja breikki. Tunne ku ei ois huomista ajan, tunne ei oo enää huolia. Tutti panni tutti, aikaa tuhlata saa. Joo, se oli Wessel Umpio, Soopeli 0, Kuk Mal. Mitä sitten tarkoittaakin tuo? Niin, se oli levyltä Seppo on viileä, tai EP toi taisi olla. No, yhtä kaikki. Kellohan on 5 minuutin päästä 12:30, joten puolisen tuntia ja 5 minuuttia päälle melkein aikaa soittaa musiikkia ja näin. Joo, Hydra Warp, Hydra levyltä. We'll be right back.

muscles saying double. Streamlined cannonball. Tell my darling Corey I love her most of all. Costello's on the buzzer, and he's buzzing at really. I gotta stop watching my hands. Back in the depot, I gotta stop watching my hands. Ah yes, it's back in the depot. I gotta stop watching. Se oli Alex Harvey, ja ei ollut tämä The Sensational Alex Harvey Band, koska se, niin, tämä oli Alex Harvey and the New Band. Niinpä niin, eli pelkästään vaan kyseisen herran nimellä kulkee tämä levy, ja mitähän muuta siitä nyt sanoisi. Niin, se on levyltetty Mafia Stole My Guitar, ja kakkosbiisi Back in the Depot. Sillä lailla, nyt oli tämän viikon Alex Harvey-osuus heivattu sinne, tänne ja tonne, 49th Parallel, samannimiseltä levyltään, You Do Things. tonight. Everything will be alright tonight. Siinä tuli poppia, ikipoppia, ja Tonight, kyseisen biisin on muuten David Bowiekin tulkinnut. Tämä on Last for Life-levyltä, eli niin mahdollisesti siis Iggy-herran oma biisi. Juu, mutta eipä tässä 17 minuuttia, käytetään se tähän musiikkiin. Kotka rankki ohutta yläpilveä, ja tää nyt ei ole mikään säätiedotus. Levyn nimi on Alavilla mailla Hallan vaaraa. No voisi kyllä olla säätiedotuskin, ei tuolla ihan lämmin. Mut biisin nimi on Rippikoulu armeija avioliitto. Pienestä pojasta asti syötettiin valhemusta. Pekka, mies ei itke, mene lyö vain takaisin. Luokassa korkeammalta yhdessä rukoiltiin johdatusta. Jeesuksen ja Open lisäksi muita ei mahtunut taivaaseen. Perille saatiin sukupuoliopetusta. Aikuiset ihmisen lisääntymisestä oli eteviä vaikenemaan. Pujat suutieksi sulkeutuivat, pingat sai nokitusta. Pientä ihmistä julmempi ei ole edes iso ihminen. Jatkuva tai Metsäliitto. Enää 23 vuotta eläkkeelle on. Rippikoulu, armeija, avioliitto. Volvo, tiilitalo, ekonomivaimo. Enää 22 vuotta eläkkeelle on. Rippikoulu, armeija, avioliitto. Kesäloma, talviloma, uusi työviikko. Enää 21 vuotta eläkkeelle on. Joko päiviä lasket siihen onneton. Vaikutuksen alainen, eikä tää tieto oo salainen. Täs tulee samanlainen ja saman tien hippotis, mikä lie, pitutis, mikä vie hermorumadiksen partaalle. Hyvinkin huolella, hyvien puolella taistelen sitä vastaan, mikä on syvättä suolesta. Ei löydy suorempaa tapaa antaa jotain tuoretta, antaa maskun puhu puolesta ja huoletta. Antaa wackien, räppien, jäbien puhu suolesta. Ne jäpä kuoletta, paskan tuoretta, eurokäät nuorelta ja saa sut pukeamaan kuoresta. Ota hitit. Pidä sisäs. Ja sinne se kuppuu. Ota hitit. Yeah. Pidä sisäs. Ja sinne se kuppuu. Mä oon Jeesus. Mä oon Muhammed. Mä oon Burka. Valotto ja Lucifer. Yrjö Kallinen, mä oon Ior Bok. Niinku Väinämöinen ryöstän takas Sampo. Tuupakko meritoimas, mennut peräs, mielen pohjas levitoimas. Ja se on todellinen vallankumous. En tullut puhumaan, mä oon tullut sitä dunamaan. Korkeinta oikeutta, pelkkää totuutta. Ja tää vähemmistö, ei käytä enemmistö. Vaan heittää sinne nippi, eurokrakki, ultra shitti laajentuu. Paljastuu, valaistuu, katot ku. Omaksi seks tuut, sieluusi samaistut. Henki se duuna, uutta dopei. Tos on yhden kunnon hitit ja tutusko. Takas että kaikki läpät, vapauttaa kaikki jävät. Ja mä oon elävä esimerkki, vittu mä oon just niinku metsä. Ota hitit. Pidä sisäs. Ja sinne se kuppuu. Ota hitit. Pidä sisäs. Pidä sisäs. Ja sinne se kuppuu. Ota hitit. Pidä sisäs. Ja sinne se kuppuu. Se oli Eurocrack. Kyllä, kyllä. Ja Sanoma. No, noi pitäisi kai jotkut välit pistää noiden väliin, koska niin, no, olko kuitenkin huumelevyltä ja niin edelleen. Musiikin soittoaikaa 10 minuuttia, joten lässytykset sikseen. Pistämme musiikkia musiikin perään. Michael James kertoo meille Runaway World-levyltään, että maailma on demo. The world is a demo. sinne hävisi Michael James Runaway World-levynsä kanssa. Joo, nyt ei ole enää kuin yksi biisi soitettavana ja niin poispäin. Ensi viikolla taas jatkamme. Ja tässä tulee Ghislaine Poirier, Blazing FT, ketäs kaikki tuossa nyt onkaan, nyt mä en näe. FT Face, joo. Ja se biisi on T. Ei kun Blazing piti laittaa, eikä mitään, joo. Aivan just Mode Selector Remix. Näin.